άκρο, να είναι λίγο πιο ψηλό αυτό. Okay. Δηλαδή... Γιατί είναι σαν τον κατοντορητικό, είναι... πάει γενικά πιο ψηλά στο κομμάτι. Ναι, σωστά. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά όχι τόσο πολύ, ρε παιδί μου, που να είναι σαν... Σας πω ένα να σκοτώ. ξεκολώθη το σακί και πέσαν όλα κάτω. Εντάξει, καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα τώρα.